اگتو کاروانا چما گار بوتے آستا برو دومی پوجی گاڑی پشتا برو اگا تو کاروانا چما گار بوتے آستا برو و دومی پوجی گاڑی پشتا برو